angai likambo nanga mobalio na kolinga nga na bandi daka bakoyebisa ye akondima te oba bandeko lakei kotala ye nabangi mpe kokito oyo mobali kitoko kamwa loposo sembesembe bandeko elongi ekongala mosika niyo lelo nakangi motema nalingi ye na bolingo lisolo tosololaki na kopo na mesa nabangaki mingi oyo mobali kitoko kamwa apesi ngai maladie nalia boka yo diye linganga tolingana oyo mobali kitoko mamae nalula ye te angai likambo nanga mobali oyo nakolingaka nakotindaka bakoyebisa ye akondima te oba bandeko nakei kotala ye nabengi mpe kokita angai mobali oyo nakokufela keba mwasi na ye atonda zuwa angai nakoluka abananga keba azali na mwasi na ye na ndakwe angai mobali apasola ngai motema okoluka matata mwasi keba angai mobali apesi ngai liboma tokoyebisa ye ayeba yo angai nakoluka mobali akofole ngai okoluka makambo mibali ya bato angai nzela ya ndako na ye na makolo mbongo pasie mibali pasie mbongo pasie mibali pasie mbongo pasie mibali pasie Bangemba sakumula bangemba sakumula bangemba sakumula bangemba sakumula bangemba sakumula bangemba